بسم الله الرحمن الرحیم سورة الرحمن عدیت وی لکیگی سورة عروس القرآن دا دا قرآن کریم ناوی دا لکا سنگا چی ناوی چی دنو پجی نکو کی بلشانی دا سورتم پا دی ٹولو سورتو لکی بلشانی مطلب دا بلداری عروس القرآن پیش کر بدی باری او دے پس د سورت رات نه نازل شوه دی 97 دی و نوی و نوی ویسا شې بدلار په سور کې وی خوای ډیر په سور کې او په طرف طرف سبیا غدا الله ورا ها جی ان شاء الله خواغه په شعرونو کې ز ان شاء الله تعالی تاوی کې دې شې پته لګي سالم سورت الرحمن د بر ان شاء الله کې دې جدا ورا سبحان الله اس پته راګه دې نه شعر نو وامه څه دې کړو آتا سنو وی راغلی نوی ابلد می جو کر دی کنا سبحان اللہ قرآن بارکی اللہ بارکی عنوان می ور کر دی حمد نعت او قرآن دا اللہ حمد دی او دا محمد رسول اللہ صفت دی او دا قرآن کریم پا بارکی خبر دا نکی دیش سورت رحمان بھائی دا دی جمعی پرد بانے پرن جمعو کنا اچھا بھائی حمد الله حمید دے رب العالمین دے او بھائی حمد الله حمید دے رب العالمین دے درود پا محمد چ رحمت للعالمین دے ٹھیک دے جی حمد الله حمید دے رب العالمین دے درود پا محمد چ رحمت للعالمین دے راغلے پا اخر دے خو سید الاولین دے ختم انبیاء پا دی ختم المرسلین دے راغلے پا اخر دے خو سید الاولین دے ختم انبیاء پا دی ختم المرسلین دے قرآن معجزہ دا قرآن معجزہ دا در قیامت زلندہ سکون سکون سکون دے زیر ٹول للمتقین دے او بشرا للمتقین کا نا اے قرآن معجزہ دا تر قیامت زلندہ سکون سکون سکون دے زیر ٹول للمتقین دے الفاظ برکت تے ہم مانائے برکت الفاظ برکت تے ہم مانائے برکت لذت لذت لذت تے ہم ذکرہ للمؤمنین دے تب اوز سورت رحمان لذت واقع دی کنا لذت لذت سورا خستہ لذت لذت لذت تے ہم ذکرہ للمؤمنین دے مڑیگی پہ سوکنا مڑیگی پہ سوکنا کہ ہر سوزا لدا سوکوائی جس نجس پہ نپویگی طہرت للطاہرین دے ارمان با آغا سوکری چتر لری پہ دنیا کی ارمان با آغا سوکری چتری لری وی دنیا کی شکوا با پیشکوی ربتا شفیع للآخذین دے شکوا با نہ کئی شکوا با کی گلا تا چا تلے گلے ہما خو شفیع للآخذین دے اغا حدیث تا میں اشارہ کرنے دا چی روجا و قرآن با شفاعت کئی اللہ دے موتا صلی اللہ سفارشی کی چی دے ما دو خوب نمنے کڑے ہو لگیاو اغیر تم اشارہ کرنے دا ارمان با آغا سوکنی چتر لریوی دنیا کی شکو با پیش کبی رب تا شفیع للآخذین دے نو شریف حسین شریف تے امیدوار دا شفاعتی خادم دا طالبانو ہم خادم دا امیین لے امیانو تم بدس کہہ کر لگا اب آئی پرونے 18 رمضان 1445 جمعہ روان جمعہ سفر دو عمری اللہ مبارک 29 مارچ 2024 واہ واہ سبحان اللہ بھائی لکھ لو اس کو یاد کر لو دی سورت کدری رکو دی بھائی دعوت سورت صدا دعوت سورت مبارک اللہ دے مبارک صدے تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام سورو کی سورت رحمان پیش کر بدی بارے ہاں او پدی کی دری دی روکو گانی سو روکو دی پدی کی دری اول روکو کی خلاصہ ہو رہا اول روکو کی دلائل عقلی دی سدی دلائل عقلی دی اشارہ دی تچد عقل نکار واخلا پدی دلائل سو چکا او مبارک سو کو گنا اللہ تعالی کو توجیش ہے سبحان اللہ او دی صورت کی بھائی اول خدا بھائی دیمہ رکو کی تخویف تے او پدریمہ کی بشارت تے نشہ القرآن رحمه اللہ دا بدعات و ضرورنہ ذکر کئی اور اصول سنت کی او بیا دا سنت و فوائد ذکر کئی نما ہوتا لکری دید پاسا میں دا اللہ تعالیٰ تینا دا قیدی تے اشارہ کری دا چھ دفع دا مزرت دا مخ کی دا جلب المنفعتنا ضرر ذا اللہ دفع کا کنا کا منفعت دا ترانشی نو کینسری جز دا بدن ندنے کنا طاقت گولے دی نی خو چھ کینسر نہیں مڑا چھ شرک نہیں ہے توحیدی کنا اعمال خو بکے خو کنو امی کنا انو گنانگاری خو لگا جانت تا خو یو وقتی کنا اس دلتا ہو گورا دی عقلی دلائلو نکارو اخلا نو کنی نو جہنم دے نو اولی دے جہنم تخویب ذکر کر دے اور اس تے دے جنت بشارت ذکر کر دے دو رخ کرے خبر اشوال دفع دا مزارت جہنم نزان بچ کر غواری کانا اور جلب المنفعت جنت خودان ترکا گلو غواری نو دا خدای بندہ چی دے جہنم بچ اگر چی آراب تنرشی کو جنت تخو بیازی کانا سبحان اللہ اور چی لکھ اے اگر چی آراب تنرشی خو لکھ بیا خو بجنت تزی کانا اور دے جہنم نزان بچ کانا دورا خستا خبر میں اگلالا بلکل جی ماشاءاللہ سوچ سمجھ کی ماشاءاللہ سمجھ کی دا صورت دیر عجیبہ دے دیر عجیبہ طریقے سر چندن آغا جوڑ دے دا صورت او پدی کی دا میزاتو نبزان لواوری میزات پا کی دا فبی ای آلائی ربکما تو کذبان دا پا کی سو کارتر آگر دے تاسو وګورئ دا په دې صورت کې راغلي 31 یو دیرش زلا دا په دې صورت کې راغلي 31 نن څه تاریخ دی ما وګورم ځکه خیال به ګرځم ها وای ماشاءالله ما به چې څه چل دی بھائی ما ته پتا نه و خو څه بھائی قریب دی کنه بل شیخ لانه دی نه هم انت دی سبحان الله او بش ان شاء الله تعالی مونږ چې 1031 زله ختمو غره کې خيري 31 بھائی 31 مارچ سبحان الله 2024 دا ملک مال الله را کړ دا الحمدلله فدیزو الله دې شکر گزار ایم اچھا بھائی ما ته پته نه لګي بیا هغه وخت پته ولګي چې شروع شب بیا پته ولګي دا د دې صورت د میزاتونه دي نورم پدې کې میزات ستې امتیازات خلاصه هم د کشولا او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه تداوی به وتوي تاسو نه پیریان خو پیریان ته چې دا ماوي نوای بداوي لا بشی ابن نعمکا ربنا نکذب فلک الحمد فلک الحمد دارنگی دا صورت ممتاز دے پا ذکر دو دو قسم جنتونو جنتان دارنگی پا ذکر دے میزان دی صورت کی ذکر کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن منسو هو الرحمن اللہ تعالی ہمیشہ مہربان ہے دی لے مہربانی دادا چ علم القران اللہ تعالی خودل دے قران علم القران خودل دے قران او داد اللہ تعالی فرحمنو کے لئے رحم نے او خلق الانسان ویسا چیزے برکتا ویلا تعلیم دا قرآن مخ کے کو خلق دا انسانی رستو کو اشارہ دیتا چستا پیدائش چی دے اے انسان دا تعلیم دا قرآن دا پارا دی الحمدللہ استا خیال لے نکتا ہوئی پلے نکتا ہوئی ودی وجی اغدادا چی علم القرآن ہوئی طالب ته خو زده کړه کوي نو هغه تعلم دی، لیکن د دې تعلم په وخت کې بستا ټول سوچ او فکر تعلیم ته علم القرآن جدا و زخیما پیانشتو دیوالی سرخ پل ازدکڑا خوند دکانا خیرکم من تعلم القرآن وفسی بیاسه شیره خودل تا اللہ علم القرآن ذکر کو اشاره دیتا اے عالم اے طالبا تو قرآن زدکے تعلم کئے تشبوجے لبغوٹا نور کئے تعلیم بکئے دا اللہ میرا بانی دادا چه ازدکڑا دے اکنا خو بیا تعلیم سلسلہ دی روانہ کرنی دا اوہ ماشاءاللہ خانکتا دا الرحمنو ایسا که صرف بجل ہو بغوٹ نو کو واری ایب خودل واری الرحمن اللہ دے مہربان لیا مہربانی علم القرآن قرآن خودل دے سنگ خودل دے راشورے کو محمد رسول اللہ تے خودل دے او پزرید چے خودل دے نو علم او شدید القوا سرد کلا شکر علم او شدید القوا او علم بالقلم اشاره دیتا چګور زدکړه کوي نو که زدکړه تا تګرا نه قلم نه کار واخلہ سن کار واخلہ شابه کنه سن کار واخلہ قلم نه کا لیکلو کا یو بل زبردست نقطه ته اشاره ده اوه زبردست نقطه عائشہ شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه ذکر کردا تفسیر عثماني کی په تفسیر د سورتی علاق کی چې علم القرآن تس اقرا بسم ربک وای کنه نو بیا علم بالقلم وای علم دا تا تا دا خبر اخی چې دا قرآنی کریم رسول علیہ السلام تا په واسطی دی جبریل راغلے دی خو گوری جبریل دا رسول علیہ السلام نا اوچت تو نگانی لکا سنگا چه قلم دا صاحب دا قلم نا اوچت نئی علانکہ دا قلم پا ذریعہ بانے ازدکڑا کئی خو قلم لکا سنگا چه دا قلم والا نا اوچت نئی دا تی جبریل علیہ السلام دا محمد رسول اللہ نا اوچت نئی الرحمنو الرحمن علم القرآن خلق الانسان اللہ تعالی پیدا کر دے انسان جنی ذکر نکو جنی ذکر نکو انسان پیرے پیدا کر دے لیکن اصل دو تعلیم دو قرآن دو پارا اگر سوک دے انسان دے اگر دو تابع دے پیرے اللہ خلق الانسان اے خودلے دے پیدا کر دے انسان نو علمہ البیان جنی تو مخیوی علم القرآن قرآن خود نہ کړی دا علم او زد کړو نو علم او بیان تب تعلیم د قرآن څنګه کوي وی تعالی د بیان چل خود له دی علم او بیان خود نه کړد د بیان کولو بیان سو بیان سړي وضاحت ته کنه وای تب وضاحت بل ته کوي کنه الله تعالی هر چاله دا طاقت ورکړي چې بل ته وضاحت کوي خروس مناسب چاله ډیر چاله کم چاله څنګه تاسو نو وای المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير دا بیان تعریف تاسو وای چې دا المنطق الفصيح واضح خبره او چې د زلو وضاحت کې چې زلو کې صيغه وضاحت کوي الله مول بیان نه تیر کې بیان الشمس والقمر ورسبوغ مې چریږي په اندازې مقرره باني سبحان الله چریږي په اندازې مقرره باني ستا خیال دی نرس بوگ میں چلی گی پاندازی مقرر بانی نو چکل دا نرس بوگ میں پانداز چلی گی بے حزبان یا مقرر اندازہ دردی قیامت راروان دی ناغی لبا تیارے کنواری بیان ون نجمو او ون نجمو بوٹی آگا بوٹی چگی ساک نہیں خان تنائی نہیں وشجرو او اونا چتنو لئی یز جدان اللہ تتابیدی متوجہ شکا نا اولا گا ربط کا نا تالا ما قرآن در کر دے تما پیدا کری تا تمی چدن آگا بیان خود لے دے ستازی مواری دا انسانت تا پیدای دیکھ کلی وام خان ربط تا گورا انسانت تا پیدای پیدای دا زدکر دا قرآن دا پارا دا تعلیم دا قرآن دا پارا دا پتابا نی بوج دے نورس پو مہبا نی خپل بوج دے اگی خپل بوج چدن سر ترسائی اونو بانی خپل بوج دے وڑی اونی دی کلوی اونی اغا خپل سر ترسائی اسمان بانی خپل بوج دے خپل زیمواری اغا سر ترسائی پیش دکر با دی بانی نتا بانی من زیواری دا دا با سر ترسائی چگہ تعلیم تعلم دا قرآن دے یار ان شاء الله د خولې به زین ترازی اخ تدبر پکې کنه خو مخ پرم سره به سوچ کوي کنه بھائی استادان نه یاد کړي بیا سوچ کوي او چې وای کنه په دا وخت کې خپل ورود کیږي ها والذین جادو فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین دغه پکې دغه شنو په خپل به دغه شيخان او بشیاو والسما رفعها اسمان الله تعالی پورته کړی دی لاران او زال میزان او کې خود د الله تعالی تلا لیکن ایدر چانه د عقل نه عقل الله را کړ دی قران نه قران میزان دغه انزل میزان دارنګي عادل الله تعالی انصاف کې خود دی الله تضغو حویری دی جتاسو سرکشی بکوی پا میزان کی عقل غلط میں استعمال آوا اصینا چیز اخبر عقل لکار واخلی بل زیتو رسی اولا کی دیکھا نا اللہ تطغو فی المیزان گڑی وڑی شورو کی مدرسہ دو سزائی استغفراللہ دے پھر قواریت زیونہ لکا دا دا دا اللہ تطغو فی المیزان اللہ عقل در کردے خود تغیان بکو پا دی میزان کی دا حال دے نا او دارنگی اللہ تطغو فی المیزان اللہ قرآن را کردے دے و قرآن کی زیادت تطغو اے زیادتی مکوا زان نچ دن آغا احکام مجوڑا وا اللہ تطغو فی المیزان عدل کوئی اللہ تطغو فی المیزان سرکشی مکوا واقیم الوزن قائم کری طولو پہ انصاف سرا ولا تخسر المیزان او متاوانی کوئی تلا او انصاف سمانا دا اللہ پا حقونو کی تاوان مکوئی دا بندگانو پا حقونو کی تاوان مکوئی اوز مکا اللہ تعالی غڑاولی دا دا پار دا خلقو فدی کی دی میوی ون نخلاو کجوری خورماگانی ذات الاکمام کسوڑو والا والحبو او دانی ذل عصب بسو والا والریحان خوشبویا والا سبحان اللہ نوان نخلو ذات الاکمام والحبو ذو العصف والریحان ٹھیک شو نا بھائی اس وقت گورا دگا چی 31 زل راغ لے ہو سو زل راغ لے ہو 31 بدل شو تاریخ کا نا بات سے پتا ہوا ابھی ای آلائی ربکما تکذبان ٹھیک شو نا بھائی ابھی ای آلائی ربکما تکذبان پس پا کم یو دنے متون درفس تاسو دوارا تکذیب وائی من دا وای لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد فلک الحمد سر دی بغلا شکر سا خیال لے سا خیال لے او تاسو ګورئ سو دلائل ذکر کړو سوار لس نعمتونه ذکر کړو سوار لس نعمتونه نو سوار لس نعمتونو کې سوار لس کالا کی تبالغ کر دی کنا ہاں بھائی نو بالغ شو لی کنا نو چی بالغ شوی او بیام لاتن نا پوئے گی ازان دے برابر نکو خلق الانسانا پیدا کر دے اللہ تعالی انسان تکڑنگی دن کی خورینا کل فخاری پشاند ٹکری پشاند سو ٹکرے و خلق الجان ٹکرے او پیدا کر دے اللہ تعالی مشر دے پریانو ممارجن من نار د لوخړی یعنی د اورنا مروج ګډ ورته وای هغه اور چې لوخړی سره ګډ وړي کنه ممارجن من نار د خالص لمبی د اورنا ول جان خلقنا من قبل من نار السموم سورتی حجر کې راځي کنه 27 نمبر آیت وګورئ 27 وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين الله تعالى رب دو مشرقونو دي دو مغربونو دي مخکې ورکتی وی دي أي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يوزير ورکړ دي دو دریابونه يلتقيان مخامخ چليږي اپ مېس کې دي پردا دا یو بل باندې تجاوز نه کوي ابي اي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ اوزی دی دیوارونا پیشتی کنو با دیبانی نسبت مجازن دی اللؤلؤ والمرجان لوی ملغلنی اللؤلؤ او وڑی ملغلنی نصر المرجان ایزم ادھا وڑی ملغلنی دی سبحان اللہ نصر المرجان دی شاپور شیخ القرآن اگر دی افضل خان نصر المرجان سبحان اللہ او دانو مولا کی خود دی پنجبر شیخ القرآن اگر ویلی کیو نصر المرجان شیخ سے وہ تو نشر پہ اخباروں کے مستعملی گی خبروں نشر کی گی عطا مرجان ویلی دی دی سر نصر مناسب دی چھ دا ما اوشین دلی دا مر بلغلی میں اوشین دلی وی نصر دی اوی مولی کل چھ بستا الہ بشین ٹک تا جی بس نصر مرجان بی دا نشر مرجان بنی اول چکم چاپ شوید نشر مرجان لکھ رکی گی بی دا نصر دی خواہ شاہ پور شیب بلکر دی مسکی یا خرج من امال لؤلؤ والمرجان ابی ای آلائی ربکما تکذبان ولہو الجوار المنشاتو خاص دغی اللہ تعالی دپارا الجوار کی تلن کی کشتے دی دنگی دنگی الجوار منشات پر دری آپ کی کل آلام پشاند دو غرون مانی ابی ای آلائی ربکما تکذبان کلو بن آلی آفان ٹول آغاز چپس مکہ بانی دی دا پنا کی دن کی دی تیکشل بھائی تاتم بھائی شریف حسین شریف رو رہا دگا یو پیغام وائی دگا یو مرام دے چی ہمیش طرف کلام وائی اور طالب چکا نراشی دا عجز و تسلام وائی رب آتل خوتے باقی تولا فناوائیو کلو بنا لے آفان ویب قاوش و ربی کا ذل جلال و اکرام اللہ اور باقی و پاتشین باقی پاتے دے ذات در افستا ذل جلالی خاون دلوئے والے کرام او دی عزت اکاپی سے شو گٹ دا یاد ہو سبحان اللہ نا جی نا خاون دل وی دی عزت بس اس دفعہ پیدا رات رات کی ضروری نہیں اب اس پیدا یہ کڑے پکی وہ ہو ضرورت نہیں ہے فیبقا وجہ ربک ذل جلال و اکرام ابی ای اعلی ربکم تکذبان یسالو من فی السماواتی سوال کی دا اللہ تعالیٰ نا سوک چھ پاسمانوں نے پزمو کی دی کل یو بن وفی شان ہر وقت اللہ تعالیٰ تو جدا جدا کار کی سمانا دا مطلب نہ دے چھ تقدیر نہ دے تقدیر دے ابتدا دا تقدیر نہ دا بلکہ ابدا دا تقدیر دا اللہ چھ تقدیر کسی لکری نہ اخکارا کئی کل یو بن وفی شان چالا مرک او چالا جن چالا بچے ورکی چانا اخلی چالا کاروبار ورکی چانا اخلی نو تقدیری لکری دا خود اگی ابدا کئی دا اخکارا کول کئی کل یوم و فی شان فبی ای آلائی ربک ما تکذبان سنفرغ لکم حساب بو کم تاثر سنحاسبو اے دو درنو ڈلو فگناو نبانی پھر یانو انسانانو فبی ای آلائی ربک ما تکذبان یا معاشر الجنی اللہ بوئی اے ٹولید پھر یانو سرد پہلا شکنان او دے انسانانو ان استطاعتم کستاسو طاقت ویو ان تنفذو چتاسو اوزئی من اقطار السماواتی تے طرفونو دا اسمانونو دزمو کنا فنفذو نوزئی کنا لا تنفذونا تاسو نشی وتے الا بسلطان مگر پر زوربانی او زورم نشتا کروائے کنا زورم نشتا کنا سورۃ اسراء گورے سورۃ اسراء آیت نمبر 88 شاوتر دا اسراء کی اٹسی ہوا ہے کا نظر اتا اتیا قل ان اجتماعت الانس والجن على ایات بمثل هذا القرآن التا انس مخ کے کو او جن اس کو رستو کو دلتا ہو گوڑے دلتا سو مخ کے دے جن مخ کے دے انسان چیدن اگر رستو دے پھر شکر بدی باری ولی زکا خروج سا گواڑی طاقت گواڑی خروج سا گواڑی طاقت گواڑی نو کدا خروج کے دے کن دا اسمان رزبک نسو قطعی شوے ایرونو دا اسمان رزبک نمو قطعی شو چرتا بزی تلیشی خو قوتل ممکن وے نو دا پو قوت کے دل او قوت کی پیرے ستار زیاد قوی دے نو دے مخ کے کو دے مخ کے کو دے نشیواتے نو چتی تب چتا ہوزی تب چتا ہوزی دلتا ہے دے مخ کے کو پیشت کرو دی باری او کستا سپی کری نو پا صورت اسراء کی دا مقابلی خبر ادا چا خبر ادا نو پیرے اخمو نپٹتی نو دائی مونتا مقابلہ سا معلوم دا خبر میں اس کے مقابلہ وقی اخمو نپٹتی دلتا چھ مقابلہ دا رسول اسلام سرکا والا چا کولا انسان کولا انسان ذات طاقت وروی ویدا سی کتاب انگم جوڑو لیشو نو قل ان اجتماعت الانس والجن نو مقابلہ کئے انسان ذان قوی گنی رزق ہے انسان التا مقدم کر دے پپیری بانی ته مړ بیش وای هروري پیره خو پټه کنه نو مقابله چې کوئی کین اوس موږ سرسو انسانان نه کوي کمپلیټ کوي خدا پیره ځان نه پیره کړ نو کارا شګه نه دلته انسان مخکې کو انسان دلته چې پیره مخکې کو والله عالم کستا سو طاقت وی چتا سو زئی دا اطراف دا اسمانوز بگونا نوزئی نشی واتی مگر پا طاقت بانشتے دینا ابھی ای آلہ ربی کما تو کہا دیمان یرسلو علیکم رالی گلی بشی پتا سو بانی شوازن لمبی بلاس لحب لا دخان فی دا اور چی درس دے لمبی ونحاسن تشلو خڑا سمیوی او تور لگے تور لگے دا وقت کی لمبد اور عدلت تور لگے پلا تن تصران نتاسو بدل نشی اغسطے او دیو بالمدد نشی کولے ابھی ای آلائی ربکما تو کذبان فیدن شقت سما کلچ اچوی اسمان فکانت وردتن دا بشی وردتن سر گل او بالکل سر تک سر قد دهان پشان د سری سر منی پشان د بوزینی دی مخ کی چمیرانو با په دې تلی کې د پاسه یو سرمن لګولا او چې لغور به د خپل خلاص وکړه خپل به واسه د خپل ته کسرا وا بوزینه به وته وي تاسو نه درې ما خدا سي بابا ولې دا په ځان مو جوړ کړل جوړ سر سر سر چبلا بابا ابه وته لګولې وا چې خپل به کې خدلا اچې خلا بشولا اوب تک اسرا شو اوسم دا زاړه کلو کې چې کم دا چې میران دي کنه غي لګي دا هغه ته ویل کیږي دهان نو تک سر بشي پشان دو بوزيني سره سر مده ابي اي ارار په کوتو کړی بار پتہ غل باندې تپوس پور رکړې شي حکم تپوس د ځان خبره وولو حکم تپوس چې راغل له زجر د پاره دي وقفو منه مسؤلون دا رنګ چې دنه سره فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين اشکال میں حالتا پکڑ دے رہتا تپوس پونک رشید انسان او دی پیرین دا غد گناہ مبارک ابھی ای آل آل پر کمان تو کردے وان تپوس زکر ضرورت نشتے دے یورف المجرمون ابی سیماؤم کہ جن رکی کی با مجرمان پر نخود آغیبانی علاواتو نیو رکی کی با دا چانا دا تندو دا وقتونا و دا قدمون ہونا ابھی ای آل آل پر کمان تو کردے وان هذه جہنم اللتی ویلکی کی بدار جہنم آغا یکذیو بیال مجرمون چی تکذیب کو دی مجرمانو یطوفونا بینا زی رازی بچکر بلگئی پمیزد دی اور کے پمیزد گرمو بوکی اڑیر گرمی کلب اغیل راولی کل دیلا ابھی ای آلہ ربکم آتو کذبان دا گرم تارو اسی اختار ولی من خواف مقام ربی ہی او دا پار دا آغا چان چی آغا او یری دو دا پیشے دا ربنا الله الله او دلته خافه مفرد راوغه خافه ولی الان کې انسانان په ریان غوړ شي دی ریدن کی خو حقیقتا یې ریدن کی کم دی رزقه خافه مفرد راوړو یا د من د وجنه مفرد راوړو ولی من خاف مقام ربي او د پاره دا واچا چې یې ریده د پېښه د خپل رب نه جنتان دو باغونه دي او بي اي اعلی ربكم تكذبان زواتا افنان دیرو سانگو والا زواتا افنان دیرو سانگو والا او مختلف قسم والا الوان زواتا افنان الوان ابھی ای آلہ ربکو انتو کہتے بات فی ما آئینانی بھائی کے با قسمہ قسم چینیوی تجریان بئی گی با ابھی ای آلہ ربکو انتو کہتے بات فی ما من کل فاقیتن پھر دیکھیں بدا ہر قسم بیوین زوجان دا تصنیہ دا یا ساتا گوارے دا دا کسرت دا پارا دا جوڑی بے دیر شی قسمو نا بھئی دا ار قسمو بھی قسمو نا بھئی ابھی ای آلہ ربکما تکذبان متقین جخ بناسی علا فرشن فبسترو بانی بطائنو استر داغی استر دن تا غٹو نی خوو نا بھئی وجن الجنتین دان او وجن الجنتین او میویشو کول دا جنتونو با دی نزدی نزدی نه بای خطر با پسی نی خپا دی باتا نشی فی این نقاسی راتو طرفی راو گوزی گی ابھی ای آل آرد کمانتو کہتے بات فی این نقاسی راتو طرفی پدی کی باغو نمائی پدی باغونو کی با پدی باغونو کی با حوری بی لندون کی دا نظر اکی میں وضاحت کر دی د خاوندان نظرونه بلندې او خپل نظرونه په خاوندان لړې لمیت می سننا لاس باندې وړې دي لري انسان مخ کې دري جنت یانو نه ولا جان او نه پیری او دا خون کوي چې مخ کې ور چلاس پی وړلې فبی ای الار په کوتو کردې باندې کانهن الیاقوت والمرجان تبو چې دا یاقوت دی پرنګ کی او ملغلی دی په صفای کی او په صفای کی دا اداول چې نسو ترنګ کی سری کنه ابي اي اعلی رب کو تو کردې باد هل جزاء الاحسان نه د بدلر توحید الا الاحسان مگر جنت سبحان الله هل جزاء التوحید الا الجنه توحید والا جنت ته ذکر راوای پېښته مطلب باندې دارنګ کل یاقوت او المرجان مختلف معناګار کړي یاقوت چا دا ویل چې په صفای کې به مرجان پس پینوالی کی والله عالم فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما او ددين علاوه جنتان قسما قسم نور باغونه دي جنت الفردوس جنت المأوى فبأي آلاء ربكما جنت الفردوس جنت المأوى علاوه نور دي کنه مدهامتان تکشنو تربخن مدهامتان مدهامتان سوداوان شینواله چې ده کنه دا چې کړه ډیر زیات چې مې توروالي ته مې دي تاسو وګورئ ای پټو تا تشین وسن تور لګي د سواد چې وکړ دا خو سواد وکنه سواد سواد نو بیا د دل بدل د بدل ک پتی تی باندې سواد ته جوړ کو سواد تزو دا سواد تزو یی کې دا باغات ډیر زیات او اوسم بګ ډیر زیات دي نو د غر نه چوت وګوره تک تورخ کاری شینوالی دو وجنه زکا و تا سوادو بیاسی سواد جوڑ شوی دی زکا پختانت دال او تیرا قریب المخرج دی بل لئی اچھا بھائی امو دعامتان ابی ای آلہ ربکم انتو کذبان فیه ما عینانی نزاختان فدی کی بچینیوی پواری وہن کی نزاختان جوش وہن کی ابی ای آلہ ربکم انتو کذبان فی ما فاقیتن فدیکی ما میوی و نخنن کجوری و رمان انار کجوری عرب کدیر رمان اللہ دا قدرت دیر لوی نمونہ دا کنا سمز بردس فبی ای آل عربی کمانتو کہتے من فیهن خیراتن حسان سبحان اللہ اچھا بھائی فیهن خیراتن حسان فدیکی بھائی خیراتن حسان اور دیر مانا گانے استادانو کردی گو رکھا لند کوم اوس پمن دو خلاصي من فين خيرات پدې کې دي د خوي خسته خزي د خوي خسته خزي او احسان د شکلونو د صورتونو خسته خوي به مخسته شکل صورت به مخسته ها امين الله دې نصیب کې ماشاء الله بڑا مزه کړی فين خيرات احسان دارنګي فين خيرات خوندان د خیر او د فائدې به خوندان د خیر او د فائدې به خیر فائدو والا به او احسان غور اخلاق والا خیر ادا سره خواندان د خیر او د فائدو وبي ادارنګي خیرات غور اخلاق والا غور صفات والا او حصار خستو شکلونو والا مخونه بدنونه به د خستوي ابي اي اعلی ربكم انتو كذبان حور مقصورات في الخيام پيش کړه په دې باندې خزا خمل غره استا او طور بش سر دې بغلاش کنه یو غټ چې حور مقصورات بالخيام چرته ویلو اچھا بھائی بھائی حور مقصورات بالخيام حور مقصورات في الخيام او دا حوری بیسریس بھی نی بھائی مقصورات بند ساتل شی پخیمو کی حور مقصورات في الخيام سریس بھی نی خزی بھائی مقصورات پٹی ساتل شی پخیمو کی فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمسهن انس قبل ملاجان لکه څنګه چې دغه مکه جنتونو حوري دي اغيله چالاس پني ورلې دي لم چبلاس دي ورلې فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف جوخ پناسوي على رفرف خضر على رفرف فبالغتونو شنو باني او بل چمنونو د جنتونو باني شنو شته چمنونه شین چمن ناشتي به سره کنه شین چمن سبحان الله پنو داسی مطلب دار بالغتونو شنو بانی داخس شه دی داخو یا چمنونو شنو بانی زبردست او شنو کټ ساده رو بانی شین کټ ساده ری ابا کنه تاسو به خوان دیر کې شین کټ ساده ری اچھا بھائی او عبقری حسان قالینو نخستا بستری دیر ناشنا او گلدار سادری گلدار سادرونا گلدار سادرونا پیشتے کنب دیبانی متقین علی رف ربن خضرن و عبقری حسان دا عبقری مانا میں اکڑا لگ قالینو نخستا بستری دیر ناشنا او گلدار سادری اٹھو دی مانا گاری شوی دی افبی ای آلاء ربکم انتو کذبان تبارک اسم ربکا برکتن والا دیر برکتن والا دی ذات درفستا ذل جلالی ذل جلالی خاوند لوی اے والاکرام او دیزت بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع لیس لوقت یا کاذبا خافضت الرافع سورت واقع شپک سوال اختم نمبر سورت تی پس دو سورت طحان راغل دی ٹھیک دا بھائی او دو سورت مرکزی مسئلہ فسبح بسم ربک العظیم تاثر اس تو گوری دو دل راضی اخر آیات ام نے 96 74 کی مراضی او دا مخ کسر ربت دا دے ارکل چی برکتن اچون کے اللہ دی مخ کے ہوئی تبارک اسم ربک نو پسبح ذات دا رب دی چیدن پاک گنا اغا برکتن والا دے نور سوک برکتن والا انا گنی یاد دیشو نور سوک برکت اچون کے انا گنی او دا مخ کسر ربت دا دی یو داشو دارنگی مخ کی صورت کی دو قسمت جنتونو ردلتا داغی اہل ذکر گئی دیو لب سابقین او دی بل چی دن اصحاب المیمنہ اصحاب المیمنہ دارنگی مخ کی چی دن آغا ادلہ عقلیہ مختصرو او دلتا تفصیل دی دلتا تفصیل دی دعوی صدا فسبح بسم ربک العظیم دا دعوی دا او دی صورت کسی دی دوستانو اول اثبات د قیامت ته پالاماتو باندې یو نتر وم اوري بیا دریو ډلی دری ډلی بیان متوجی شه یو سابقون بل خلاص والا بل غسلاس والا او اریو له جزاءات تي سابقون لس جزاءات لس د دولستم نتر شپګشتم پوري اصحاب الیمین د پاره اتو اصحاب الشمال د پاره شپګ جزاګانی په دلان حاصل دلګه اے لس او اتو او شپگ دو در رکمیگا ندی طریقہ بانی دو اصحاب شمال دو پار دی 41 در چپ پر پوری او پمیس کی علتون دا عذاب دی دی اصحاب شمال دو پار چی عذابون دی داگی علت سا دی 45-47 یسر رون آل حنس العظیم دا علتون دی دا عذاب دا تر آغا نحنو خلقناکم 57 نمبر آیات پوری الت نبی در عیل دی پا عجیب انداز دلائل و عجیب انداز سرا لگ متوجیش دلائل دی عقلیہ بیا دعوی دا توحید دا بیا دعوی دا توحید دا بیا دا قرآن کریم دشتنوالے دے زجر مورزین دا قرآن تاخر کی بیا حالت دا نزعی دے نزن کدن او بیا دا دریو ڈالو بیان دے آو آئی دریو ڈالو بیان دے او دا درب قرآن دے کنا مراعات النذیر ابتدا کیم درې ډلې اخر کیم درې ډلې اخر کې بیا داور توحید چې دا یو اصحاب الشمال دی توحید نه منکر او دا دوا توحید واره دی خو یو په ګډیر مخ کې دی نا ګډیر مخ کې دی سبحان الله ګډیر مخ کې دی دا بل او بسید او بسید نو دې دلایل کې واجب تر ان شاء الله تا تاغو وخت ډیر خوشاله شي ډیر مزدار خوشاله شي بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعا کلچ واقعی شی واقع کی دن کی اذا وقعت الواقع تا دا قیامت نمونو کیوں نم دی کلچ واقعی شی واقع کی دن کی لیسا لی وقت یا نشت دے پو واقع کی دنو دے کی او نشت دے پو وقت دا واقع کی دنو دے کی کاذبا نفس دروجن او کاذبتن کزم مزدری مانام کولی شی نشت پو واقع کی دنو دے کی دروگ داکه کی وا او نشته دی په وخت د واقعا کولو د دی کی واقع کی دور دی کی څوک نفس درو جنتیا کون کی او نشته په واقعا کی دو د دی واقعا کی دو د دی لرا نفس درو جنتیا کون کی چې د دی واقعا کی دل څوک را پیدا شي چې ودا درو دی څوک نشته دی لیسا دی وقتیا کاذبا مصدر معنی هم ده درو جنتیا او کاذبا نفس کاذبہ لکه مخکې ما کاشفت تاسو وی کنه نو کشف بهم الله کوي نور څوک نه پسوم نشته چې دل رکشفو کی الله تعالی به ښکارا کول کوي خافزتون خطا کون کی سجین تکنا څوک اصحاب له منو والا کنه او رافعتون پورته کون کی علین تا مطلب اے دا نسبت مجازن دی کنه پدی رس کی بسوک سجین تزی نو گویا کی دیخ کتا غرزاو کنه او څوک به بکی بر ازی علین تبزی نو گویا کی دی چې در هغه پورته کو پدی ته نسبت کیږي پدی کی به پورته کیږي دی ته نسبت کیږي کنه دا کله وای اذا رجت الارض رجا کله چې اجره قریش زمکا پجلا کېدلو سارا اذا رجت الارض رجا پېشت پدی باندې اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا او زره زره کړي شي غننه په پورا زره زره کولو سارا فکانت هبا او نشیبدا دوڑا الو ذل شوی لگ ادرے گا یکونو من الاحوالی ما لا یغنی به المقال بس دا سی حیبتو نبی چیز خبرو نکی گی لکا شنی دی که بود مانند دی دیدار اذا رجت الارض رجا کلچی او خوزو ریش از مکب پا خوزوالو سارا او بسمی بسمی کړي شي پټي پټي کړي شي ورونه په پورا پټي پټي کولو سارا نشيبدا دړه خورا الودر شي وي وکنتم ازواجن ثلاثه او تاسو بشي دري قسمنا دوجنتيان ايوسو يا نمي کنه فاصحاب الميمنه ذات يمن ندي يا دي يمين ندي يمن تم يمن زکه وجدا د کعبي په يمين طرف کې دي کنه شام او په شمال طرف کې دی کنه رکن یمنی او رکن شامی دا د یمن او د یمین نه په خیلاس به ته دغه ملاوی کین زکه دغه ش کنه او یمن برکت ته وای دا هم برکت ته په خیلاس باندې ملاوی شي کنه اصحاب الله دې ما او تاسو ته ملاو کی روی الله دې مون سابقینو کی راوري اصحاب المیمنه خواندان د خې طرف سلوی شان د خواندان د خې طرف او ګس طرف والا سبد حال بيد ګس طرف والا او دا شعب ند سپیرتوب دے کنا سمیه ہوئی سپیرتوب والسابقون السابقون مخکی کیدون کی توحید تا دا مخکی کیدون کی دی جنت تا دا ہر پیغمبر صحابہ اولائک المقربون دا کسان دا نزدیکانو ندی اولائک دا با نزدیکڑی شوی پا جنتونو دا نعمتونو کی سلطو من الاولین صلا هغه جماعت ته چې عددی معلوم نه وي لوی ډله به دړمبانو نه او لګ به درستانو نه دا خو بیا د اخوانو سره لري فوقیت راځي رومتونو په دې امت باندې انا کې کوم خیر امت او خرجته جواب وکړه نه دا غي نه په شریک سره وړلې ډېر شی امتونه دی هو کاټړل به د دین به اوازي د دې د اوازي ډېر شي یلکه دا امت رستره د دین به اوازي دین بدلې او دا په شریکه باندې کاټړل به الهوال دا وایو زم جواب دا دی زم جواب هغه دا دی مطلب دا جی شه دا د دې امت دی امت کې چې صحابه دي کنه نو صحابو نه بډيري نو به شکا او درستانو صحابو نرستو جراوالی دی نبلگی اشکال حل شکا نا دا دی امت اولنی و آخرنی دی خان دا دی امت اولنو کی با دا سابقون چی دن دا بسئی دا با غٹ اڈا لئی او رستانو کی اللہ دی مو تاسو پا دی رستانو کی دا سابقینو کی رستانو کی بچی دن اغلگی نو پا دی قلیلو کی سبحان اللہ اللہ مجعلنی من القلیلی او مام دعا وکړه الله مجلی بدل اللهم اجعلنا من القليل الله دې ما تاسو ته دعا قليل کی رقم چې سابقون په اخرین کې دي سبحان الله څخ استخبار مې وکړه هغه عمر سے په وخت چې دعا چې کوله الله مجلی من القليل اي ما هذا الدعاء هو قليل من عباد الشكور ته دعا ځان لكم کنه متوجه شه علی سرر موزونا پسو فسیٹو بانی کٹونو بانی بائی موزونا پتارونو ادری شوی سرو پتارونو بانی ادری شوی علی سرر موزونا پسو فسیٹو بانی بائی ادلی شوی پس بانی دسرو پتارونو بانی متقین آلیا متقابلین جوخ پناستی پائی کی یو بلتا مخامخ متقابلین یو بلتا مخامخ او دیتا متقابلین دا متقابلین سی پتر کردی چه بایی لکا دا خالی دا بغض دا حسد نکن حالتا بغض دا حسد نشت دی او چه سریو بلتر نرگی نشاکی ہوتا حالتا متقابلین مخامخ پی بلتا ناستی یطوف والے ملدانن چکر بلگی پدی بانی علکان مخلدون امیشہ بالکانی اڈاگان کی گی بانا نیلوی سیب رحمت اللہ علی فرمائل نیلوی سیب رحمت اللہ تعالی علی ویدن تدم پخوا کی اوٹلو نایی بوارا علکان ساتل چراغت پشلو بیا بیاغ بدل کرو دکا چواری کنا نخضو لاچے اوڑیشی روڑے اوڑیشی او سڑول اوڑیشی چراغت پشل بیا خوال تخضو سکت لینے شی وی ما چه خا الله پاک زکه چې واړه به همیشه وواړي پټي کی ونه چې ورزي را ورزي چې بس دا پکې نه چې له سره کور وړي دا ښه دی عجیب خلکو غند قران سره یې ویناوه ولدان مخلدون دارنګ ولدان ماشومان به مخلدون اے دای سره به همیشه دا نه چې دی بت تنګ شي دا وړو کله رګه روان دي نه نه نه تنګي کی بنه مخلدون همیشه به سره او دریم مخلدون مربه پین راځي همیشه به چې مر راځي په مرجو داشي نو چنی خخا سکے بوئی کئی خواب خواب خخا ہے مخلدون آبا میشے سو مارا گانا بکلی درین بے اکواب و اباریق پا جامون و گلاسون بانی و اباریق و لوٹی کزی دارنگی اباریق جگونا تام مارا گانا وکا اسن او پا جامون بانی ممائین دچی ندارو شرابونا الا آیا ایوہ الساقی ادر کاسن و ناولہا کہ عشقا سا نمود اول ولی افتاد مشکلہ مرادر منزل جانا چو امنی عیش چو ہر دم جرس فریاد میں دارت کے بربندے دمحملہ وفا اوسر و کاسم مہین لا یسد دونانا سردردے بندر آجی دیبانی داگی دو جنو لا ینزفون انہوں نے بولٹائے کئی سمی ہوئی نبا بولٹائے کئی وفا کیتن او پا میوو کی بھئی وفا کی حتن ایسی کرو دیوانی اللہ بیم مایا تخجرون داگر چر دیخو خی الحمدللہ یا حدیکم اللہ شکم میرے دیخو خی وجہ دادا دا میوی مخ کیکڑی کستا سو پکڑی دا میوو دا سڑے خوند پارا خوری او د جنت میوی چې دی کنه جنت خو د مزو زه دی کنه لوګو خنشته لوګو خو تکلیف کنه خو خیر اوس ټکړه او د مزو د پاره خو میوه زیات تر د مزید پر استعمالي کوي ځکه میوه مخ کې کړله نقطه باندې نه شوی او خالص یې به ول نقطه وای هغه وای اگر چې و د مطلق جمی د پار راځي کنه خدا میوه مخ کې خول وای میوه مخ کې وای ولې سریغ الهضم ده د هضم هضمیږي او وخه دستو هضمیږي وخا روز تو حزمیگی ویدا ما که خوڑوائی چی دا حزم شی دا لار غواری حال تا وخا و تا لار نور کئی نو گربلیشن دایشی خیلی خراب شی او پو احیاء دا کی پدا کی دا امام غزالی رحمه اللہ احیاء العلوم کی پا ای کی مستقر پا دیو باب تڑھنے دی چی میوہ دا خوراک نمخی پکا دا وفا کی حتیم میں تخیرون ما پکی رواصل لے بائی چې شیخ سے شیخ سے ډیر مطالعه ده زبردست مطالعه ده او نو چې یو ګور په مطالعه به نه ني بس هغه ناست خپل سوچ کې فکر کوي مفکر متفکر انسان دی بس خپل تدریسو کې بیره شي ته کې ډډ لګولي خپل ذکر کې اس کوچ بګي لکه کتاب وګوري او بیا خبره چې دین اوي سن هره حیران شي وته شیخ سے وای کله کله مازی اوس خو کوټ ډیر نه دي او هو دا کې چې دنو ټټیا زموږه کتاب کوړه زیارت پر سراب دے د جمعی پر واپس راتو ہو کہ جمعی پر بنو او د خاری پر بر آلے لگا یا جمعی پر بنو اختر رسی دو ویزا سوچ کوم چی مشکات کی زمان کم زیرے ہدایہ کی زمان کم زیرے بس سوچ کوم جدا دے میویلے اوبل دو بس ادا دے دے مذاہب پر کدان جوڑو مگا سوچ پی کرکو ما پھول نقشہ مخیطر آلو سار بچنا دے خو خستا تب اوجی دیر مطالعہ کردی بھائی نو پاغذان پر قیاس کرو کر ہاں بھائی فیصلہ کرنے والے ہم اور مزاج پر قیاس کرو دا به پخپل چې دغه په دغه شي پخپل به دغه شي وفاق یاتی ما تخیرون او په میو کې به هغه چې دی خو یک ام دی خو خی کنه ام دلته هو کنه نو خړلې دی غړ غم الته بدا غم نه سبحان الله الته زبردست ام ام ام ام وفاق یاتی ما تخیرون ولحم طیر او خی د مرغانو دا نو خو خی د مرغو دا ډیره خو خی کنه خو د مرغو می ما یشتهون اغه چې دی غوړی چې تیتر دی خو خی کنه لکه او کو مړ خو چې مجمی هوټل تلړ شي کنه او هغه پکې تاو فرودي بټیرا نړلان امړلان افاقیاتن ایم تخیرون بس یاره چې کمی نخوری کم خوری او کمی نخوری کنه کمی خوری او کمی نخوری ستا خوخه ده وخا دار چا خوخا خونه ده یخا نو میخراپ مخا میخراپ مخا الازو لشه اربعتن عقل اللحم الرکوب اللحم اتصال اللحم مع اللحم ادخال اللحم فی اللحم دست انور سیزو ردی رمزا کئی مولا عدل سیبو عقل اللحم الرکوب اللحم جس اڑی بسور شی سبحان اللہ گزارا کوئی دا فلو اخفا بیا گو رہی اس دا بس کی نہیں دغه سي اكل الله جانے دو او کنه کتر خراب نشي مون دې دې یو بای مون دې قران دس ماشاء الله قران ته جوړي لگا زبردست میرا هینو ټک زبردست اچھا بھائی والله به تیرے باشتون وحور عين او حوري غټو سترګو والا وحور حور عين د تسکین د قلب د پاره و سره حوری پکی وی هډو سترګو والا کام سال للمجنون پشان دمل غلرو پټو ساتل شو جزاء جوزو جزاء بدل پر ګر کیږي بدلا موافق دغه چې کوم کړی نه لا اسمون فی لغوا نه بوري دی پای کین بے فایدی خبرې ولا تاسیبا او نه ګناګار کېدل او نه خفغان خبره الا کیلن سلام والسلام مگر ورکی و سلام سلام او خلاص والا سخست حال به د خلاص والا فی صدر مخدود پاغه کرکندو کې بای بیرو کې بی د قانونا او دا میده ډیر سوی کوي کرکند نه دی دا میده دی پاره دی و طلح مندود او کیلی بای دکې د سر نه ترویخا تا دور پچی پچی کیلی نه تو دور شي نه سر نه ترویخا ډاکی څنګه خسته باندې وګلا سر نه ترویخ او اے مکه کې ماشاءالله د زس کیلی زبردست بلا مبالغه دور دور کې لینو دو داسي اسه کې لې زبردست دور خون کې چې دا لړ شي کنه بقا لیتا او مړ شملي سبحان الله کدي بيزي غواړي کدي ګډي غواړي کدي غوا کدي اوخي شملي دا لړ را زبردست دي او که تروي غواړي که خوږي غواړي کمال کې والو غواړي کدي او دغه والا دو چينه والا چې کمی غواړي زبردست وطلح او کیلی مندود ڈکی د سر نه ترویخا پیڑی پیش کرم دیوانی او مندود لاندی باندی وظل ممدود او پسورو اگدو کی آرام امیشا ومائی مسکوب او اوبو فیکڑی شوی د پاسا نا کبر کرم با یخلاو تو بیانیسا اللہ دیو بخا یخلاو تو بیانیسا تیبر نردوی گی زم فون بګی سره چې دې چینو دلر شي کنه ا دې غرور ده اور نو برا دیږي اسې خوانګي سره دلاندې کی ایا یخ فدی تعالو سره یو یخ دغه لګی لګا بڑا مزه کرسی کابر کا بابا یو خلوت به نسا او ما مسکو الله دې وبخا الله دې وبخا اوس خو لنی سي ماشاء الله وتا ما مسکو وفاقیاتن کثیرا خو کی موري ته ماته اعتبار شي ماشاء الله خوشاله شوی ما وفاقیاتن کثیرا او می وی دې دا بشارات دي وفاقیاتن کثیرا او الله دې موږ تاسو ټول بوزي او مې وی زموږ خاندانونه دې بوزي وفاق یذن کثیره ټول مسلمانان دې بوزي سبحان الله مې وی ډېرې زموږ استادان دې بوزي سبحان الله او دغه خاندان او کورونو والا سبحان الله وفاق یذن کثیره مې وی ډېرې لا مقطوعات الختمی کی معنی چې بھائی ختم شي مې وی ختم شي نور نه میراوی نه نه نه نه ولا ممنوع ختم نه خو ایتبه نه خوري نه به ختمیږي نه به من کیږي ایبام ڈیری وای شفاعت وای تیز وای کر سبحان الله ایبم ډیری او خریبم ډیری ماشاء الله بالکل بالکل شک پکې نشته دي الته بای دا بد حزمی پکې نشته نو بسر سره ختم زبردست عدل ته مله تابع غره تابع کی حزمی کی نه افروش مرفوعه او بستری اوچتی اوچتی افروشین لولی لولی بستری خسته خسته بستری لحاف او یقینا موږ پیدا کړی زبردست دی سبحان الله دا به درګي بستری اوچتی نو بستری باندې خصوص پکار دی کنه ان انشاء نو نب انشاء پیدا خزی بدل موږ دوباره زوانی کو فجعلناه افکارا عربی اسلام نو ویلی بوډای ګان وجرت کې نه بوډای په جوړا شو وې جنه به کنا اور ته وای جنه به یکدن مبا جوړی کو دی لره په جوړولو سبحان الله جوړی به کو دی لره په جوړولو سارا او وګز مون دی لره باکری بستر په بیا غړی سبحان الله اوربن اترابا اوربن محبت کون کی د خوندانو سارا او ابکارن بابا مانا کولا نارسیدا سره کړه چرا سیدرو دنی کړي بل چانی دا کړي وتی کړي صاحب بلا چې کنا اورو بن اترابا نارسیدا بیکارت نی ما چی کنا او دا مطلب دې څه کې څه خوشاله شو او دا رسیدا بیکارت مرتب آتاه سبحان الله اورو بن اترابا محبت کون کی او اترابن بھائی بابا اوس بډا د خپل ځان له سوچ کوي ښا سبحان الله دا چې بډام نه دی ماشاء الله اترابن امزور چې په ترابو کې سر لبی کړی او فروش مرفوعه دا مانم دا فروشین خزی خودی خزو ته فروشوی نما دا تونوی بستر دا کنا سواری گی بسند اللہ شکر نا رکا سبحان اللہ او فروشن مرفوع او دنگی دنگی یاری دا دنگی جی نئے خوان کلیو چه تیخ تراشی یار پا غیق کی تختوینا تانا داوری دلی او فروشن مرفوع دنگی دنگی خزی او چه دا دنگ خزی کنا پیر شکر با دیبانی سبحان اللہ او باڑی دارا ہوئی او ایسا سوکی بودرے سبحان اللہ مالا سر کے دا اللہ کی طرف دا سر دے دا خدای بندگان و اللہ ہوئی فروشن فروشن تو اچھنے پاکی مکہ ہو باش انشاءاللہ و فروشن مرفوع ماشاءاللہ فجالنا انہا افکارا اور بنا ترابا علی اصحاب الیمین لانا اصحاب الیمین دا پارا سلط من الاولین و سلط من الاخرین سبحان اللہ واصحاب الشمالی مڑا تاجیب شے نجی نشتر خدا حال لے آخر زبا خوم دا خلا دری صورت مدور ویل غاڑی دا غز آمنو تیم چه تشوید چپ شا دا خلا اوز شرمنٹا کم یو بجا دا آو کر زبا خلا تر دو بجو پوری نن زبا خپل لگا دے ٹیم دے کنن ما دا وقت شروع کر دا زکا خیر دے خیر دے سلط من اولینا و سلط من آخرین و اصحاب شمالی او گسلاس والا سبد حال وی د غسلاس والا الله تم کو ساتي اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم ديب پاغا گرمي زهري اي گرمي کي وي زهري زاي گرمي کي وي او مانا او په زهريله زاي کي وي وحميم او په يشيد لوبو کي وي وزل او په سوري کي وي يحموم د يشيدلو او د تور لمبو مين يحموم يشدلو بو او دارنګ د تور لمبو په سوري کې وای د لوخړی بس سوري د لوخړی بس سوري یار هغه یې مطلب دا الله دې موږ ساتي لا بارد نه بيخ ولا كريم انو به فائدناک مين يحموم هي الدهان المسنود اسود پسوری کې بيد تور لوګي هي الدخان الاسود نه به يخوي چې ګرمي د فقي او نه به چې عزت مني ټول دې عزت اې دي ولي دا عذاب ولول دي الا العذاب دري يقينا ديو مخيز دينا مترفين مس مترفين عيش کې وبدمستو او دې چې کلا کواله کو په ګنا لوي اواني په ګنا لوی ابانی او دیو مترفین منعامین پا مزو کیو ها مزو دو وجه نا دیڑو سوچتا نه جوړې دلو وکانو یقولون اول درم او دارنګ دیو امیشک امیشوالی کون کی په شرک باندې حنس جدا دیو ګنا دی ان شرک لظلم پنځبر شیخ معنا ده په دیو ګنا باندې چې شرک دی وکانو یقولون تدری موجا منکر د قیامت نو سوج فی من امینو په مزو کې او اړو سوچ کولو ته تیار دلنا او دارنګ شرک کو اذ قیامت تمنکرو وکانو یقول رزق والعذاب دے او دای چدی بوی آیا کنه چ مونږ مړو شو او شو مونږه خاوري اډو کی عین عالم بوسون آیا مونږ مخا مخا لمب اوسور پورته کوری کیغو آیا مونږه او زم طارانو مری وته وای او لمبنی او رستنی خامخا جمع کیدون کی لمجمون جمع کوری بشی الی میقات معلوم اغا وقت روز معلوم تا الی میقات معلوم په اعتبار د صفات سره معلومه یا الله ته معلومه ده ولګی دو صفات په لحاظ سره معلومه ده صفاتونه بیان شوی دي کنه یا په الله ته معلومه ده وخت معلوم نه ثم انکم یاقین تاسو اے گمراهانو تکذیب کون کو لاکرونا خامخ تاسو بخری اے ازوالون خطاکار خطا روانو بابا مرا کول ثم انکم یاقین تاسو ایو ازوالون اے خطا روانو ما ظل صاحبکم خطا شوی نه کنه المکذبون دروجن غنون کو وین کو د حق لرا چسو د تحقق وی دغه دروجن غنی ها ما اخری بتاسو ته اونې د قوم نه ډکون کې به داګه لګې ډولره مسكون کې پای باندې د ګرم وبونه مسكون کې به پشان نو سکلو د تګ او خانو جلواله او خوته جلواله اوخ چې جلوي کنه وبس کې وړيږي نه جلواله وته وي دارنګي اس کې بتاسو پشان نو سکلو د سوکړې وهلو وحل شگی سمجھ ورکا شگ پیجے شگا شگا شگا چھ سکڑا ہوئی کنا باران دیر وقت نہیں او باران کی داری کی راکا گی عجیب مانا دا گوارے تاسو بس کئی داگی نا پشان دسکلو دراکا گلو دا اوبو داگا سکڑی وحلو شگو گرانی منا گانی دی کنی دی الحمدللہ ما پیزان خرسو لے دا اللہ پزو کرم مانی کابرگام بغانو دا مانا دی کنی دا ما پر خود ځل لټکې نه دي اته دې معنا دا چې اوس او باران چوشي او ډیر وخت باران کله نه او شګي خوړی دا سي راکاږي چې سوایب تاسو دا خوړلې زموږ دا خوړ په ګرمۍ کې بیا نه ولی بار راکاږي شګه دغه نه ال توچی بار راکاږي ته دې دا سو کار سره دې کړو چې ته دا اوس پتو ګوري دا مارچ او پسی اپریل بس اپریل پسی اوس هغه ترته دا اپریل په اخر کې پیندل سره جوړي دا ووچي بیا جون جولای اگست تاسو مئی کی دا مئی تقریبا مئی کی دا کی تاریخ ما ته سوچي دا یو میاشتي به دی به ورچی لگا اوس دبر نه پوښنو لګ روستو چیږي کنه نو دلته جرو ور دیږي اوچی لگا نو به دی زور چي دو دا راکاږي کته کنه راکاږي اوس په پښوی اشاری بو رسول الہیم ها دا نزلوم دا مل مستوب د دی دی هذا نزلهم يوم الدين دعوت تحكمن وي پرد بدلی باندې پرد قیامت باندې نحنو خلقناكم من تاسو پیدا کړی فلولا تصدقون ولي تاسو تصدیق نه کوي ولي تصدیق نه کوي زماده پیغمبر عيش کیي ولي تصدیق نه کوي شرک ولي کوي ولي تصدیق نه کوي قیامت ولي نه مانی نحنو خلقناكم فلولا تصدقون مکه سره ولګو افرئتم ما تمنو دلائل دیغه آیات تاسو فکر کړی دی اغه نطفی ته جتا سو سسوی فکروم کړ دی اغه نطفی ته جتا سو سسوی پر رحیمونو دو خزو کی ان تم تخلقونو ایتا سو دی شکل جوړوي کوم یو شکل جوړون کی الله و نحنو قدرنا بینکم الموت من روان کړ دی تاسو کی مرګو مر چریږي امون برابر کړ دی تاسو کی مر دارچا برابر دی کنه بادشاہ باندې راضی په غریب باندې راضی سوینا او جرینا لولا مرگان سیدی من چلو لے دے پتاسو کی مرگ دا مر سلسلم چلو لے دا او من برابر کر دے پتاسو کی مرگ ولکہ غریب و مالدار و ملا و ڈاکٹر ارچہ بانی دکان دا ارچہ بانی دا جی وما نحن بمزبوقین او نیو منگا عاجز کمزوری علا پدیبان انو بدل امسالکم چه بدل کومنګا الا ان نبدل امثالکم چې بدل کړه او لمغا تاسو امثال تاسو بوزو نور راولو او تاسو پیدا کړو پاغه شکلونو کې چې تاسو ته ندي معلوم دا شکلونه در بدل کو ولقد علمتم النشأة الاولى الله تاسو ته معلوم دی پیدائش کوم باندې دا دیو قتلو فلولا تذكرون ولنصيحتنا اخلي ولنصيحتنا قبل وي ولنمعلوم وي نشأة ثانية نشأة ثانية ولنمعلوم وي تا نشأة اولى شکانا اور اے رحیمونو کی ابو وسول شوی شکل دے جوڑ سو او پیدا شو ٹھیک تا بھائی پیدا شو نچے پیدا شو متو کدا دا سے مر روان دی نچے مر روان دی نو بیا اللہ وی عاجز نیم بیا استاونی یو مطلب تالریکم تنمنی بل پیدا کم تنمنی بل پیدا کم خطا سداڑم بنے پیدائش معلوم کو نچے معلوم کو تک سدا بلتی معلوم گئی کنا دامی چی سنگا پیدا کری حلتم پیدا کو لیشم تاسو بے شک افرائیتم ما تحرسون آیا تاسو فکر کردے آیت چی تاسو کم کروندہ کوئی انتم تزرونو آیا تاسو زرغونوی دیلارا ام نحنو الزارعون کمونگیو زرغونوون کیا لولا شاو اللہ کمونگو وارو نخام خاکوب دیلارا بالکل اچو فضلتم تفکرون نشیب تاسو تفکهون تعجب کون کی چی دا سنگا چلو شو او فضلتم تفکهون تفرحون تحزنون دا الدادو ندی تاسو با غم جن شئی چخی با وحی چی انا لمغرمون بیشک من خامخا تاوان کے کڑی شو بلکہ من محروم کڑی شو تاوان نا چکنی نیم راتا ملاو شئی نیم نا بلکل محروم کڑی شو آیا تاسو فکر دے ابو آگیتا چی تاسو اس کئی آیا تاسو راو راوی دی لرد سپینی اوریا دینا کمونگ راو راو انکیو کمو چنو گوڑو منگا نکوب دی لرد او جا جن تروی ولی شکر نو باسی اے فکر کرد تاسو اور تاغا چی تاسو بلوی تورون او را یوری ایران بلول ایا تاسو دی او نظر گونا کردی دا کمونگیو زرگونا انکیو منگر زولی دی اور لرد یاداش عبرت و آخری دی جانم اور تی معلوم کی او فائدہ دا پار دا مسافر للمقوین مسافر دو پارا مقوین اقوى یقوی الداخل فی القرى شاڑا فی القرى فی القوى الداخل فی القوى شاڑا چوتا ہوئی او للمقوین مسافر کا نا اقوى یقوی اقوى ان چو قوتی سلب کڑی قوتی سلب کڑی مسافر ہی کا نا پخپل کور خو میگے ہم بات چاہی پردی جائے کہ سڑے مسافر نہیں تو قوی نہیں کا نا مضبوط نہیں کا نا کمزور ہی کا نا الکه مسافر تاسو چې لړشي تاسو ترې وېسین تا الته مرګی ځل راغون نکړو او ځل نبی دا په حق نه اور بلکې ګر الله مسافر سره استمانه موږ له بابي افعال لیکنه همزه په کې سر په باخذ دی کنه چې قوت یې سلب کوي تاسو دلته کې قوت سلب دی موږ دوه جنا تاسو څو غږ نشي کولای ا دې دین دوه جنا نه کوي او نور کدا تاسو جګړه وکي به استاد ځای دینو زما ځای نه دي کینې نو تاسو ما کتلې وي چې وی خلک نه للمقوین فسبح باسم ربک العظیم نو پاکی بیانوا ذات در عبد چلوې دي سبحان الله متوجه شه ډیر عجیبا دي دلایل تو غورا ډیر عجیبا انداز سره پیدائش انسان پیدا شو دې ضرورت مند نه رب اللہ دے انسان اللہ تعالی خوراکونه پیدا کی خوراکونه فصل خوراکونه سو فصل نو فصل اے اول دے انسان پیدائش شو یا دے فصلونو خبر ده فصلونه ډیر شی اوس نو غنم اوس نو جوار اوس ول بر اور بشی اوس وی نری اوس نو باجرا اوس ولا دار سو اوس ول خو وای اڑو پساگی او بوله پکار دی غفر ایتو الماء او خوراک دیو کو نو خوراک پس اس کا کی کولون واپسی وشربو نو خوراک دی نو واپسی چیز نو وشرب اڑ دیو آگل نو چھو اڑ دیو آگل دا خو پخول واری پخیب ہے پس بانے پو اور بانے اور دا پار اللہ ونی پیدا کردی دی ادھر ایر تو کو رکھا نا چھو اے نو قرآن جی پر بات ویلے دی پیدایش دے انسان دے یا دا اگر دا پار دا خوراک انتظام دے خوراک سر چیز اسکاک پکار دے او خوراک او اسکاک کت اڑو لاندکی او واغگی دا چه خوڑای شی څنګه به خوري اور ولا پکاره چا پوخ کی بیا یو کا تکوا زبردست را کا غاله هي ورسره یمانو خاندن ته څنګه ده دې درلو کې رب ته خیال لې خپل رب ته کشته کښنه دي فسبح بسم ربک العظیم برکت والا الله تعالی غنا څنګه خستا تا کی برکت چولې دي فصلونو کی برکت چولې دي اوو کی برکت چولې دي اور کی برکت چولې دي هر یو شی د خپل پای دی دي فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم شواهدات دی وای فلا اقسم یومانا مفسرین دا قسم نکوما خدل تک دا معنی نه چریږي ذکر است انه لقسم ناغره دي څنګه قسم نه کوي نو دیمه معنا کی فلا اقسم فلا اقسم دا لا پکې زائد دفع اقسم قسم کوم جلالن وغیرہ دا وای او فلا اقسم اصل کی فلا اقسم د خامخا قسم کوما خدا الف پکې د تاکید د پارا اشباع د پارا سیوا شو دبر سره وکسي وای په پښتو کې ردی مثال شته دي الکا دا کار داسې دي بیا خو لا خدا لا خدا دا اصل کې لا خدا دې خبر لام تاکید داخل کړ دي نو دا الله پکې راکا کی لا خدا بیا خو لا خدا او پنځیر بوډا نه دی هغه بوډا چو الله دې وبخي او د رضوانو هغه فلا نہ رضا چې څنګه چې دخل کو خیال نه او قسم موز قسم کوما اپ غړي دخلې وي بي مواقع مواقع جمد موقع ده سمي وي جمد چا ده مصدرم ګرځي ظرفم ګرځي سمي وي ظرفم ګرځي صرف وای دلته سوای کنه او ظرف کې به زمانم ګرځي مکانم ګرځي نجوم جمع دا نجم دا نجوم دا میں چاہتا نجم سطور ہوتا ہوئی ونجم ایزا ہوا نردا سے سنگچ دخل کو خیال دے چو قرآن کریم دیر شان والا کتاب نہ دے اوچت کتاب نہ دے اللہ اولی نہ دے ز قسم کم پپری وطلو دستور بانی داستوری چی پریوزی جناتو پسی کی شیطانانو پسی ده حفاظت دا قرآن دا پارا معلومی کی چی دا دروچت کتاب دے ده ده حفاظت دا پارا اللہ تعالیٰ سطوری مقرر کر دی ملائکی دا شیطانانو پسی اولی انہو لقرآن نظیم اوڑی کتاب نہ دے اسمان کی سطوری دیر پارا وشتری کی گی پر شیطانانو پسی فلا اقسمو بمواقع نجوم ٹھیک دا بھائی دادو لگو پریوتلو دستورو ادارنگی زائیو نا دا پریوتلو دستورو وقتو نا دا پریوتلو دستورو دیتا دی وقتو نا کی لگو گورا او کن نجوم جمع دا نجم دا حسی دا قرآن کریم دا فلا اقسمو بمواقع نجوم مواقع جمع دا موقع دا سبحان اللہ مکم دینا آس پاس چکم زائیو کی دا قرآن کریم دا ٹکڑی راغل دی صورتو نا حسی راغل دی دا برکت زیو ندی کنه دی اللہ تا سبوزا سر زمان بابار بھائی جانا ہے بھائی جانا ہے جانے دو پرنس کو جانے دو نو اگر زیو ند برکت تی سہران دائم کانا مالا خفگان پدی رہ جی چی دا زمان دا مقابل ندی می دا پنج پیلین خوش اکتی دی محبت نیشتی دیکھت تصوب دانش ته چه شی ته تصوب پیجن نه وایو ته څه پیجن محبت د مکی مدینی به مشرک سو پیجن شه مشرک ته غوړه د مکی مدینی بدعتی ته غوړه د مکی مدینی پیجن نه غوړه اے د خدای بندا په مکه کې موز یو پو وایا یو پو لاکو مدینه کې ا کمزور دی 50,000 دے زر یو پا زر دے راجح قول دا دے حدیثی دا لکل لیلتا مدینہ کی ماشاءاللہ تاسو گو رئی زمزم دے برکت تے توافن دی سعیدہ یرخو عرفات تے مزدلف دا منا دا پل دا برکت دعاگانو زیون دی نو دا ټول مدینی تم دا کسی گورا دا ټول زیون دا برکت تی سبحان اللہ ولی با زیون دا برکت نہیں دی کہ برکت والا کتاب مبارک ذات را لگ لے دی نو چی دا زیون تا برکت حاصل شوی دی دی برکت نا کتاب دا مبارک ذات نا دا دلیل دی دی چی دا وڑی کی کتاب نہیں دا دلوی کتاب دی بولا گی دو شاید ہو ندا داسی څنګه چې د خلکو خیال دی چې دا معمولی کتاب دی الله وی او قسمو ز قسم کوم په زاینو د راتلو د حصو د قرآنی کریم دا سورتنا دا آیاتنا دا سپاره دا منازل دا چې په کوم زاینو کې راغلي اغه زاینا د برکت ګرځیدلې نو معلومیږي چې دا لوی کتاب دی دا وړی کی کتاب نه دی چې زاینو ته دوه برکت خدا او لوی برکت کړي مکان میں اگر دو کہ زمان میں اگر دو مکان وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ عَلَى رسول اسلام زلو لبرکت زیو کا نا کم سینہ کې چې قرآنی هغه د برکت ځای دی کنه دا سینه قدر کیږي کنه نو چې دې سینه ته برکت د دې کتاب د وجه نه حاصل دی خو معلومیږي چې دالوی قرآن دې دا مبارک کتاب دی کنه ته مې ولګاو دماغ سینہ سبحان الله دا کاغذ دی وې کاغذ بی کاغذ آم خوچ قرآن پیوری کلشو بی مواقع نجوم سورہ دا برکت تے او سو کی چتا غرزی سبحان اللہ دیتا چکم کسوڑا واچو ریشی غڑی را دا برکتی نو یو کپڑا بی دا بکر نبیرانی او چی دیلتی قمیز جوڑ کی ناغذ زنانا پو سپا لوخی کی او انزی او بیو ترت تواچائی او کم آشم لتینا پرتګي جوړ کې هغه دغه ټایلټ کې وینځي دا ډېر د برکت کتاب تر رجستر لیکو دا زما د درس رجستر دی په دې کې ما د قران تفسیر لیکل سورہ قدر دی داږي اوس په بیان شوی مصدر عمر ته وي او ظرفي مکان ظرف زمان تراشی کنه قرآن کریم فکم وقتونو کې چرا شروع شوه دی شهر رمضان الذی انزل فی القرآن او دی حدیث پاک شهر مبارک ویل شي کنه دا برکت میاشت کنه دا برکات پستر غخاری وی ما خام دور سپراتی بخې ته سوایم برکات دی کنه دا میاش د برکت بیا دې میاش کې وګوره اخر نه لشپی د برکت اخر نه لاسو شپو کې ليله القدر دم ليله القدر هغه د برکت دی وخت ته وګوره دی او دا دیرش کال چې کم د نبوت او د رسالت تی دا ټول د برکت تی دا زمانه د برکت تا رمضان د برکت دا لشپی د برکت ليله القدر د برکت د دې کې کم قران چې راغلی دا د برکت رزق دې ته دا برکت امو توجیشا عطار چه پلا ربانی تیر شیو عطر اغا عطر دور خوشبوی پری دی چه سبحان اللہ پا دیش پکی دا قرآن کریم راغل دی دا غی عبادت دا زرش پو دا عبادت نغور دی چورسی سال جوڑی گی نو چه دیش پی تا دور برکت حاصل شوی دی دی عطر پا دی زمانہ کی دور برکت تی پا مکان کی دور برکت تی دا دو بسور برکت تی اچھتے کرنے یارا وہ ہے ماشاءاللہ کرنے یار ہمیں لگاؤ خکولی زبردست فلا اقسمو بمواقع النجوم او دادا اللہ پا مامن لیر لے میرا باری دا شواہدات دا قرآن کریم دی بانے اللہ تعالی مثالونا اللہ زخم میں کڑے بلی بانے الحمدللہ فلا اقسمو بمواقع النجوم درس کو چلا وئی ویناو کے ویراشی تاسو غکی دی لگو نی چه تاسو سکال تیسی ہے چه بلدل ساٹی او بلدل سوی دا خور کی ویناو کی کنا تا لگو غورا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم الله وی دا قسم دی اور دی لوی قسم دی دا قران عظیم دی انه لقران کریم دا قران کریم دا دی قران کتاب عزت من سبحان الله سبحان الله متوجی شه چې په دغه ځایونو برکت شو په دې سينو برکت شو په دې وختونو کې برکت شو وا پاکستانیانو وا د دنیا ټولو خلکو کدیم قانون کا قسم پا اللہ چھ پا دپاتروں کی برکات پا تانوں کی برکات پا اسپتالوں کی برکات او پا ٹولو زہینوں کی برکات قانون مسئلہ خوکا کنے یارا ورید شپا ندا آخر وقت ندے تو قانون مسئلہ بگی نہیں کابرگاوے مسئلہ بگی روارا ہوگا نا اللہ تعالیٰ وی دالوی قرآن دی دا عزتمن کتاب دے دا چھ دے قانون اگرزو تانی تاسیلون نا پارلیمنٹ دا غوباری بپکی نہیں برکات برکات پی خوشحالائی بے مزی مزی بے پیشتی کنا بدی بدی فلا اقسمو بمواقع النجوم وانه لقسم الله تعالى العظيم انه لقران كريم يقين دار خامخا کتاب عزت من انه لقران كريم في كتاب مكنون په کتاب پر سات رسول محفوظ تی مراد فی کتاب مکنون لا یمسو المطهر نپوی مطلب د دې باندې مگر پاک او لا یمسو الا المطهرون لا یمسو التذل ملائک لاس نوڑی مگر پاکان لوی محفوظ کی الا یمسو لاس پنوڑی دیر مگر پاکان مگر پاکان پیش مطلب بنی سو مطلب میں ہوئی تری پا مطلب یہ نپوی کی مگر پاکان لاس پنوڑی دیر مگر پاکان لوی محفوظ کی دیل لاس نوڑی مگر پاکان لا یمسو الا المطهرون تنزیل من رب العالمین را لیگل دادو دا طرف رب العالمین ندی آیا پا دی تازہ خبر بانی افا بی هذا الحدیثی انتم منتا سستی کوئی یادوئینا و تجعلون رزقکم اتاسو گرزوئی شکرکم رزقکم تاسو دی شکریہ دا گوردوئی انکم تکذبون چی تاسو دیتا نسبت دروگو دا شکریہ دا وی اے کافر چردی تکذبو دا شکریہ دا او سو دا ټول تکذیب عملاً کوي کنه کوي ټول دنیا چې د قانون دی ګرځولې تکذیب دی دا عملاً تکذیب دی کنه قولاً نه دی خو عملاً تکذیب دی دا الله دې کتاب دا شکریا دا دا شکریا دا خو نه شکریا دا شاهپور شه دا تنار شیخ صاحب رحمت الله علیه وی ایمان چې پرشتہ خبر کې تاسو کې چې دا عین مطلب څه دی لړ مطلب وته امزر عالم وبسي کله سمه جی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ دلیسه مطلب دی تاسی میاد دی لکه دا سات اللہ وای اسی بڑا تکسی تا تا اللہ وای و دستر کا مغدا سی بڑا دستر درخستا چه اے مشرکانو اے کافرانو تاسو خپل حصہ د قران کریم نه اله بلا دک او ګرځول چې تاسو تکذیب کو داستا سويس دا سويس ایسا خدا پکارو چې تاسو په عذاب د قبر نه د جهنم نه ځان خلاص کړي وي دا منلې وي دا یاد کړي وي دا عمل کړي وي اذان په جنت تر سوال وي تاسو تکذیب کو داستا سويس دا دا سويس سور اللہ مطلب یہ ہوئے تاسو خپل عیسی ایلی بیلا قرآن نہ داو گرزولا چی تاسو تکذیب ہو کر دی تاسو عیسی نہ دا عیسی خدا پکارو چی تاسو دا مدل لے ہوئے عملی کڑے ہوئے زرم جانت ترس ہو رہے سور اللہ مطلب یہ رہا دا گئے لی لگے تشریف بہت سروک رہا لنو مطلب یہ دا گئے لو لوگ شارح ہم کا نا حتا جانو رزقکم انکم تکذبون فلولا فلولا جواب رست روان دی ولی تاسو روحونه نه واپس کوي کله چې اورسیږي روحونه حلقوم مروتا مروتا او تاسو په داوا کې ګورئ ادمړي ته اتصال رسیدلې دي امون نږدې و دي مړي تاسو نه او تاسو مونږ نه نه یعنی موږ ملائک نږدې نو فلولا بیا واپس کو فلولا ان کنتم غیر مدینین یہ تو اعادہ از برائے بعد احد بے اللہ رب اس کو لو اللہ رب اس کو ولی نہ کچری تاسو چتا سو لبا تاسو رب حساب لکی گی او تاسو بہ کمزوری کی گئی نو لو لا ترجون درو نہ رب اس کو تاسو چری طاقتوری کر چھ مسو حساب لکی گیو من کمزوری نہیں ہوں زارو رو پاس کی کرے خپل مڑی تا نو ملائکی تیو باش تاسو رو پاس کی اور پاس کی ہوتا بولا کی تو دلگا سنگ چتا سو دی روح نشی رو پاس پر دی کی کمزوری ہے تاسو زما مخ تاسو کمزوری ہے دل تا سنگ چتا سو منقاد ہے حساب کتاب بر سر قوم منقاد ہے فلو لا ان کو غیر مدینین ترجو را ان کو صالحین کتا سو رشتی نہیں ہے فاما ان کان بیا دل روا غستری فاما ان کان من المقربین پس کے چریوی دا تند مقربینونا جانا لگا مقربینونا دا غد چگا اللہ سر ملاقات خوخین اللہ سر ملاقات خوخین فروح و ریحان حدیث پاکی رکھا فروح و دل پر راحت تے فروح و ریحان نوکہ چریوی دے دا مقربینونا نزدون اللہ تعالیٰ تا عقیدتن او عملا عقیدہ عمل کی نو خوشحالی دا واللہ او خوشبوئی دا او جنتونه د مزوري سړی موسیر دی اره ملګری راته ویلو سراج رحمت الله علیه چې کله وفات شو نو د شوی یو ملګری یادو هغه یو چې ما خوب کې ولیدو هغه ته چې سراج څنګه چللې ای فروح و ریحان و جنت نعیم فروح و ریحان و جنت نعیم عزیز فروح و ریحان الله دې مو تاسو ته نصیب وکړي بھائی الله دې ولړي درجه ورکی سراج رحمت الله تعالی علیه عزیز بابا زوی دما خشا کردو جی دور خطی پا عربی کی ما طریقہ لے دے اگر زبا ربل چاپا مشورہ نے چلے گا بس تاپا مشورہ بچلے گا چکارا رالے دلتا دا آدھی بابا نے تپنسو کہی اگر چھوٹی بہوش والا پیما تا بہوش چھوٹی بہوش خوزر گندبتا دم پیما ہوتے کورتا بہوش کورتا بہوش در دم اور میں دلتا راتا آو سبق بے خو کولے سبق بے آدھو موتا الفیہ کتابو نو دیرو بیرو ماشاءاللہ فراہو ورحان بس قسمت نور نونو وجنت نعین و اما ان کار اصحاب الیمین او کچری وی دے اصحاب الیمین نا فسلام اللہ کار وی لکی کی بوتا سلامتی عادت پارا سلام دی تعالی را من اصحاب الیمین انت من اصحاب الیمین یا ھذا السلام لک من اصحاب الیمین دا سلام تا ته وی لوی کی د اصحاب الیمین نا و اما ان کار المکذبین او کچری وی دے د مکذبین نا دروجن دیا کون کو نا دا غد چغا اللہ تعالی دے دا اللہ ملاقات بد گنی نو اللہ تعالیٰ دے دا ملاقات بد گنی نو تو کچریوی دے دا نسبت درو کون کو او گمراہانو نا فانو ظلم من حمیم نو دل رمی المستیات دا گرمو مو او داخل دل دا جہنم دی انہا دا لو حق الیقین یقینن دا سچ میں دا تووے دا لائق دی یقین دی دا بالکل کر دی دا بالکل کر دی دا لائق دی یقین دی او دا مانم کرده فسلام اللہ کا سلامتی آدی سلامتی آدی تعالی را من اصحاب الیمین اے اغا سڑی آچیت دا اصحاب الیمین نا کابر رب مانا کرده سلامتی آدی تعالی را اے اغا سڑی آچیت دا اصحاب الیمین نا فسب بے بسم رب بکر عظیم پاکی بیانوا سرد دنم در رب ستادی العظیم چاگلوی لے و تصدیت داخل دل دا جہنم او ڈڑوزی کی دل سوزی دل پا جہنم بانی دا مانے اندر سوزیدل پا جہنم بانی اتا بنو رسی دی و تصدیت جحیم امتیازات ذکر دا فرق سلاسو او ذکر دا نعمتونو دا جنت دارنگی چیدی ادلہ اقلیت دا تربیت دا انسان دا پارا پا عجیب انداز او ذکر دا حالت دا مرگو و آخر دا